1050. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do szpitala w Raciborzu trafiły 3 kolejne osoby zakażone koronawirusem. W sumie w Polsce potwierdzono 15 przypadków zachorowań. W najbliższym czasie szpital w Zielonej Górze opuści tak zwany pacjent zero. Dzisiaj od mężczyzny pobrano próbki do badań. Prawdopodobnie latem rozpoczną się badania kliniczne szczepionki na koronawirusa. Mówi o tym Polka, której zespół w Niemczech prowadzi w tej sprawie badania. 3 nowe osoby, u których zdiagnozowano koronawirusa, trafiły do szpitala w Raciborzu. W tamtejszej placówce jest już w sumie 5 osób, które zachorowały. Dzisiaj przybyło do nas następne 3 osoby, które wcześniej zostały skierowane z kwarantanny przez sanepid i miały potwierdzony wynik dodatni. No i jedna osoba, która czeka, zostały pobrane próbki do testów. Także w sumie mamy 5 osób, gdzie jest potwierdzony koronawirus i jedna osoba, która czeka na wynik. Mówił dyrektor szpitala w Raciborzu Ryszard Rudnik. Jak zaznaczył, wszyscy pacjenci są w stanie stabilnym. Do tej pory w całej Polsce koronawirusa zdiagnozowano u 15 osób. Są doniesienia o stanie zdrowia pierwszego pacjenta. W najbliższym czasie 66-latek ma opuścić oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze. Poinformowały o tym władze placówki. Pacjent jest w dobrym stanie. Co najważniejsze, nie gorączkuje, ma regularnie mierzoną temperaturę. Dzisiaj miał pobrane ponownie próbki. W związku z tym mamy nadzieję, że jutro, mniej więcej po południu, będziemy znali wynik, powiedziała rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak. W MSWiA trwa telekonferencja z wojewodami o sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Jest tam m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na spotkaniu szef resortu poruszył kwestię przekształcania oddziałów i szpitali na zakaźne, a także zwrócił uwagę wojewodom na konieczność egzekwowania kwarantanny i bieżącego monitoringu osób nią objętych. W niedługim czasie musimy być przygotowani na wzrost zachorowań, czytamy w komunikacie w mediach społecznościowych. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się konferencja ministra zdrowia. O szczegółach będziemy informowali w kolejnych serwisach Trójki. Zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące odwołania imprez masowych może dotyczyć także konwencji wyborczych, powiedział o tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. W rozmowie w programie Pierwszym Polskiego Radia stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wkrótce podejmie decyzje dotyczące prowadzenia dalszej kampanii wyborczej. Co do dalszych działań i dalszych decyzji, no to będą kwestie najbliższych godzin, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i na pewno będziemy musieli reagować na jej rozwój. Kwestia godzin, 2 dni maksymalnie, kiedy będą odpowiednie reakcje, też związane z prowadzeniem kampanii wyborczej. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Chodzi o wydarzenia organizowane w pomieszczeniach zamkniętych. A z dużych, otwartych spotkań z wyborcami w związku z zagrożeniem koronawirusem rezygnuje kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. To niełatwa dla mnie decyzja, bo spotkania z ludźmi to mój żywioł. Nie ma jednak większej wartości niż zdrowie, zaznaczył. Hołownia dodał, że nie zamierza jednak zrezygnować z objazdu po Polsce i spotkań z wolontariuszami oraz samorządowcami. Trwają intensywne prace nad szczepionką przeciwko koronawirusowi. Badania kliniczne rozpoczną się prawdopodobnie latem. Nie wiadomo, kiedy szczepionka będzie gotowa. Teraz trwa wyścig z czasem i wyścig technologii, mówi Polskiemu Radiu PIK dr Mariola Fotin-Mleczek, Polka, która w Niemczech kieruje zespołem badawczym pracującym nad szczepionką. My możemy raczej powiedzieć, kiedy rozpoczną się pierwsze badania nad kandydatami szczepionek na ludziach. I tutaj jesteśmy zgodni, że pierwsze takie optymistyczne scenariusze mówią o tym, że będzie to możliwe latem. Ale to nie znaczy, że szczepionka w tym momencie latem będzie już dostępna dla wszystkich. To jest tylko rozpoczęcie tych badań klinicznych, które zawsze są potrzebne, żeby taką szczepionkę dopuścić.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. 9 minut po południu. Rząd przyjął tak zwaną ustawę antyprzemocową. Jak tłumaczy Ministerstwo Sprawiedliwości, nowe przepisy pozwolą błyskawicznie chronić ofiary, izolować sprawców. Zgodnie z projektem przyjętym przez Radę Ministrów, każdy funkcjonariusz interweniujący w sprawie przemocy domowej będzie mógł wydać bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę. Policja będzie mogła w razie oporu stosować środki przymusu bezpośredniego. Sprawca będzie miał prawo do zabrania podstawowych, niezbędnych rzeczy. Zakaz zbliżania się do mieszkania będzie obowiązywał przez 2 tygodnie, chyba że osoba eksmitowana odwoła się do sądu. Tryb odwoławczy od decyzji policji będzie błyskawiczny. Zażalenie na działanie policji sąd ma rozpatrywać w ciągu 3 dni. Procedury będą przyspieszone, ponieważ to policjanci będą odpowiedzialni za dostarczanie pism procesowych, czy też za ustalanie prawidłowych adresów. Ofiara przemocy ma być zwolniona z wszelkich kosztów sądowych. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, autorzy ustawy korzystali z rozwiązań przyjętych w innych państwach europejskich. Pierwsze reakcje polityków opozycji są pozytywne. Komentująca projekt europosłanka Lewicy Sylwia Spurek napisała: czekałam na to 17 lat. Brawo. Dziś pytanie, czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? 7 trójek na początku 22. Już teraz czekam na państwa komentarze w listach, telefonach za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Jak zwykle do znudzenia polecam naszą stronę internetową. Tam sonda, wyniki naszej sondy przed godziną 13. Czekam cały czas na połączenie z panem ministrem Marcinem Warchołem, wiceministrem sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nastąpi to już za chwilę. 11 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Minut po południu. Dziś pytanie, czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Wciąż czekam na połączenie z panem wiceministrem Marcinem Warchołem. Mam nadzieję, że to już za chwilę, a pytań, jak wiadomo, jak zwykle sporo. 7 trójek na początku 22. Pan Marek, panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem słuchaczem Trójki od lat i uważam, że Trójka jest moim drugim domem. I kiedy czytam, co się dzieje z dziennikarzami w Trójce, czuję się jak ofiara przemocy domowej. Dziękuję. Nie znam, panie Marku, jeszcze powodów dzisiejszych decyzji, bo zostałem też rano zaskoczony, ale mam nadzieję, że w ciągu dnia poznamy szczegóły. Pan Rejmund. Panie Rejmundzie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dziękuję panu za tą audycję. Jest to jedna z audycji, dla której włączam Trójkę odnośnie przemocy. Każdą przemoc należy niszczyć u zarodku i bardzo dobre posunięcie. Pochwalam to, chociaż nie jestem zwolennikiem tego rządu. Natomiast to, co przedmówca mówił, dzwonię przede wszystkim po to, żeby wyrazić swoje oburzenie, ogromny ból z powodu tego, że pani Ania Gacek została wyrzucona. Jest to jedna z audycji, dla której włączałem Trójkę, coraz rzadziej ją włączam. Bardzo mi przykro. Kiedyś moja gałka w radiu była przyspawana na 98,8. Ja ją odspawałem. Przykro mi to mówić. Mam nadzieję, że czasy się wrócą. Siedem trójek na początku 22. Pan Kuba jeszcze. Panie Kubo, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Kłaniam się wszystkim państwu. W sprawie dzisiejszego tematu, jakim jest ustawa antyprzemocowa, można się cieszyć z jednej strony, dlatego że wreszcie coś ze sprawkami przemocy się robi. Z drugiej strony, jako mężczyzna, który doświadczył przemocy domowej, niestety, muszę powiedzieć, że ta ustawa trochę wylewa dziecko z kąpielą, dlatego że po pierwsze, mężczyznom się nie wierzy. Kiedy ja poszedłem zgłosić przemoc, lżenie mnie, naigrywanie się z mojej męskości. A priori, panie Rejmundzie, jest pan po prostu na straconej pozycji, tak? Z jednej strony jestem na straconej pozycji, z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, ja jako ojciec samotnie wychowujący dziecka i mieszkamy w moim mieszkaniu, w którym nie ma nikogo poza nami dwoma, możemy stać się ofiarami tej ustawy w taki sposób, że my nie możemy na etapie usuwania mnie z mieszkania, nie mogę w żaden sposób udokumentować, że pani oskarżająca mnie o stosowanie przemocy, bo proszę zwrócić uwagę, że tu wystarczy oskarżenie o przemoc. Nie musi być udowodnione. To prawda, panie Rejmundzie, ale miejmy więcej zaufania do patrolu policji, który będzie interweniował. Podstawą tej interwencji pewnie będzie sprawdzenie, rozeznanie się w sytuacji. Siedem trójek na początku 22. Pan Kuba jeszcze. Panie Kubo, witam. Halo? Panie Kubo, 17 minut. Ktoś tam jest, ale chyba nie pan Kuba. 17 jest minut. Pan Janusz. Pan Janusz. Pan Januszu, witam. Kłaniam się panu. Kłaniam się nisko panu, słuchaczom. Wie pan co, ja po prostu żyjąc w Polsce, tej jaka jest obecnie, nie wierzę, po prostu nie wierzę w dobre intencje tego rządu i tego Sejmu, bo co uchwała, co reforma, co ustawa, to później okazuje się, że chodzi o zupełnie coś innego. Także albo wychodzi wnioski prawne, albo chodzi o coś innego. A przy okazji wielkie wyrazy sympatii dla pani redaktor Anny Gacek. Ja po prostu kocham ją, tak jak mężczyzna może kochać kobietę, nie zdradzając jednocześnie swojej żony. 18 minut po południu. Dziś pytanie, czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Nie sądzę, żeby ten zapis zmienił skalę zjawiska, bo no niestety przemoc w rodzinie jest niezależna od tego, jakie progi się takiemu sprawcy stawia. Natomiast na pewno ten przepis bezwzględnie pomoże ofiarom przemocy. Czyli ta ofiara nie będzie musiała teraz siedzieć i myśleć, co to będzie, jak przyjedzie patrol, a sprawca zostanie zabrany na drugi dzień puszczony, czy puszczony gdzieś tam za rogiem budynku. Ja mam nadzieję tylko, że wszystkie służby odpowiedzialne za walkę z przemocą w rodzinie, w tym głównie tutaj funkcjonariusze policji, będą te zapisy ustawowe stosować. Czyli mamy narzędzia i marzenie jest takie, żeby te narzędzia były w użyciu, a nie leżały gdzieś sobie martwe na półce. 19 minut po południu. Czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Pan Paweł, panie Pawle, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Nowa ustawa będzie w dużej mierze pomocna osobom poszkodowanym przemocą domową i powinno ograniczyć ten rodzaj przestępstw. cała nadzieja w tym, że polska policja państwowa będzie stosowała zapisy ustawy merytorycznie oraz szybko i skutecznie, bo problem w Polsce był i jest olbrzymi. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana. Dane rzeczywiście, dane policji, która zbiera te informacje w ramach procedury Niebieska Karta, są przerażające. To są dane za ubiegły rok, proszę państwa. Ogólna liczba ofiar przemocy domowej to 88 032, w tym liczba ofiar kobiet 65 195. Te liczby zbliżone są do tych, które znamy z 2018 roku. Czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie również pani Anny Gacek. Chciałem się również solidaryzować z tymi ludźmi, którzy tutaj do państwa dzwonili. I mam, panie Kubo, takie wrażenie, że wszyscy wiemy dobrze, że jesteśmy w tak zwanej czarnej dupie, tylko mam takie wrażenie, że no niestety, tacy jak pan, jakoś się w tej czarnej dupie zaczynają urządzać. Bardzo dziękuję i przepraszam. 7 trójek, na początku 22. Pani Jolanto, witam panią. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień ja dobry, chciałabym pani zabrać głos w rozmowie. Oczywiście jestem za tym, ale każdy gest w stosunku osób, które są doświadczone przemocą, były jak najbardziej w stosunku do nich. A chciałabym jeszcze zabrać głos w sprawie pani Ani Gacek. Wie pan co, ma pan pecha niestety, że wszyscy możemy do pana zadzwonić, na żywo się wypowiedzieć, ale jest to strasznie przykro. Zawsze to postrzegałem jako szczęście. Pożegnanie się z panią Anią jest świetnym redaktorem i uważam, że to tu państwo prezesi robicie w stosunku do dziennikarzy, który jest absolutnie nie w porządku. Robicie radio dla nas słuchaczy, a odbywacie się najlepszych dziennikarzy z waszego radia. Myślę, że powinni się wszyscy na tym głęboko zastanowić, a państwo jako przyjaciele, którzy tak twierdzicie w każdym świątecznym wydaniu Karpia, myślę, że powinniście to zrobić w stosunku do swoich kolegów. Pan Dzień. Tomasz, panie Tomaszu, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam. Witam pana. Chciałem tylko dodać odnośnie niebieskich kart, że te statystyki to nie są tak całkiem dokładne, bo pod każdym adresem każą robić niebieską kartę zakładać, jeżeli jest ponowna interwencja, także one są powtarzane kilkukrotnie. Być może tak się dzieje, tyle tylko, że ja podałem dane, statystykę dotyczącą, wynikającą właśnie, zebraną na podstawie niebieskich kart, natomiast profesjonalne organizacje w Polsce szacują tę ogólną liczbę ofiar przemocy domowej rocznie na 250 tysięcy. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Doktor Mariusz Sokołowski, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. To dodatkowe narzędzie, które może pomóc funkcjonariuszom w walce z przemocą w rodzinie, ale musi być używane w sposób umiejętny, po bardzo dokładnej analizie tego, co się wydarzyło. Ja tylko mam nadzieję, że policjanci też nie będą szafowali tego typu rozwiązaniami, bo pamiętajmy, że w tych sytuacjach rodzinnych, we współczesnym świecie naprawdę dochodzi także do prób prowokacji. Natomiast jeżeli policjant będzie pewny, że doszło do przemocy, jeżeli ma do czynienia z ofiarą tej przemocy, wcześniej interweniował już w takim miejscu, ma informacje, które wskazują na to, że ta przemoc miała miejsce, to w takiej sytuacji ma możliwość zastosowania tego nowego rozwiązania i to jest dobre rozwiązanie. 22 minuty po południu. Wreszcie udało się nam. Profesor Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie państwa. Troszkę bliżej mikrofonu zapraszam. Skoro nawet opozycja chwali, to ja pozwolę sobie wystąpić w roli adwokatu z diaboli, poszukać dziury być może w całym. Rozumiem, że to, co przełomowe, to możliwość usunięcia z mieszkania agresora natychmiast, prawda? Tak, to jest najważniejsze w naszych zmianach. Do tej pory było niestety tak, że usunąć oczywiście można było, ale dopiero wtedy, gdy sprawca i osoba pokrzywdzona przebywali razem w mieszkaniu. Jeśli na przykład matka z dziećmi uciekła z mieszkania, nie można było już usunąć agresora, sprawcy. Ten projekt to zmienia. Policja wyda sprawcy nakaz opuszczenia mieszkania nawet wówczas, kiedy wybiegnie przestraszony przejazdem patrolu, na przykład on sam, albo wcześniej ucieknie na przykład matka z dziećmi. W tej chwili sądy mają prawo nakazać opuszczenie mieszkania, zakazać zbliżania się do niego, tyle że takie postępowanie przed sądem trwa czasami bardzo długo. A co w sytuacji, panie ministrze, kiedy agresor, sprawca przemocy, no nie ma miejsca, do którego mógłby wyprowadzić się? Oczywiście możemy przyjąć zasadę, że nas to po prostu nie interesuje. To sprawca powinien martwić się o dach nad głową, a nie jego ofiara. Jeśli w ciągu 14 dni osoba dotknięta przemocą nie wystąpi do sądu o przedłużenie policyjnego nakazu opuszczenia domu, to wtedy sprawca, albo sprawca nie złoży zażalenia, które zostanie pozytywnie rozpoznane, będzie mógł wrócić pod dotychczasowy adres. Jeżeli jednak będzie się znów zachowywał agresywnie, policja może tego samego dnia wydać kolejną decyzję. Natomiast gdzie trafi? No oczywiście są ośrodki pomocowe, są różnego rodzaju punkty, schroniska, miejsca, gdzie będzie się mógł taki sprawca znaleźć. Mm-hmm. Zakładamy, że każdy racjonalnie myślący człowiek wie, jakie są konsekwencje jego działań. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, musi się liczyć z tym, że trafi do więzienia. Tak samo sprawca, który terroryzuje rodzinę, niewinne dzieci, musi się liczyć z tym, że będzie musiał sobie szukać dachu nad głową. Sporo zależy, panie ministrze, jak sądzę, bo ilekroć poruszam taki temat, tylekroć bardzo często dostaję takie oto listy jak ten od pani Sylwii. Zacytuję panu. Moja kuzynka, która od 25 lat doświadcza przemocy od męża, zdobyła się na odwagę, pojechała na pobliski komisariat policji, zgłosiła sprawę. I wie pan, co usłyszała? Że oni nie chcą mieszać się w ich domowe sprawy i niech takie rzeczy załatwiają sobie w czterech ścianach. No niestety, tak to często działa. Obecnie notuje się, że około 60% przypadków przemocy domowej związanych jest z alkoholem, narkotykami. Te sprawy są znane oczywiście policji. Obowiązkowa terapia byłaby pewnie jakimś dobrym uzupełnieniem tych działań. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że te sprawy nam spadają gdzieś tam z nieba. Są to przypadki już znane, notowane i chodzi też o zaangażowanie właśnie policjantów. I dlatego, żeby to zmienić, żeby takim sytuacjom, o których pan redaktor teraz wspomniał, przeciwdziałać, my jako Komisja Sprawiedliwości zorganizowaliśmy szkolenia. W tej chwili już tymi szkoleniami jest objętych pierwszych 400 policjantów. Następnie przekażą oni zdobytą wiedzę w swoich komendach. Przynajmniej jeden policjant z każdego powiatu weźmie udział w szkoleniu z udziałem prawników, socjologów, pedagogów, które my jako ministerstwo dla nich zorganizujemy. Po to, żeby wiedzieli, co robić. Na tę decyzję policji sprawca może wnieść zażalenie do sądu. Sąd rozpatrzy sprawę błyskawicznie, bo jak czytam, w ciągu 3 dni. Panie ministrze, sądy, które są, no jak wiemy, zasypane sprawami, w których problemem jest przewlekłość, nagle w takich sprawach będą w stanie rozstrzygać błyskawicznie w takim tempie? Tak, absolutnie zapewniam pana redaktora i wszystkich państwa, że tak się stanie. Przecież mamy na przykład tryb wyborczy, gdzie sądy w bardzo szybkim tempie rozstrzygają sprawy. Mamy sądy tak zwane 24-godzinne, gdzie sprawy dotyczące chuliganów sądy szybko rozpoznają, więc to będzie też taki specjalny tryb. Nasze prawo już przewiduje takie specjalne tryby, a dlatego dla tych przypadków przemocy domowej właśnie taki tryb jest wskazany jak nigdzie indziej. Jeśli agresor, sprawca, załóżmy, że będą takie przypadki, nie będzie miał świadomości albo nie będzie chciał, nie odwoła się od tej decyzji policji, to rozumiem, że decyzja jest w mocy, obowiązuje przez 2 tygodnie? Tak jest, oczywiście. A co po tych 2 tygodniach? Sprawca zgodnie z prawem może wrócić do mieszkania, z którego został usunięty. Tak, ale jeżeli będzie się znów zachował agresywnie, policja już może tego samego dnia wydać kolejną decyzję i funkcjonariusze będą mieli już wobec tego sprawcy jedynie obowiązek udzielenia informacji i w porozumieniu z organizacjami prowadzącymi schroniska i noclegownie nie przekażą aktualną liczbę miejsc, do których taki człowiek może się udać. Także policjanci tutaj dostają konkretne narzędzie, aby sprawnie realizować swoje obowiązki. Będzie można też oczywiście wydać zakaz zbliżania się do domu na trwałe odizolować sprawcę od rodziny, od domu, od ofiar. Ten tryb odwoławczy wydaje się pewnym narzędziem, pewną szansą dla tych, a nie wiemy, jaka to jest liczba, ale takie sytuacje zdarzają się. Dla tych, którzy są ofiarami manipulacji, zwłaszcza panowie dzisiaj, panie ministrze, do mnie piszą, którzy padają ofiarami założenia tak zwanej niebieskiej karty. Czasami potem w procesie rozwodowym ten argument jest podnoszony. No jest to istotne, jeśli na przykład strony walczą o orzeczenie winy, co wiąże się potem na przykład ze świadczeniami. Jak unikniemy takich nadużyć? Jak unikniemy manipulacji? Przede wszystkim mamy tutaj sądową kontrolę od samego początku nad stosowaniem tego środka i to jest gwarancja dla tych wszystkich, o których pan redaktor wspomniał. Sąd może w uzasadnionych przypadkach uwzględnić zażalenie sprawcy przemocy i uchylić zastosowany środek. Nadal będzie też możliwość trafienia do sądu w sposób opłacalny przez tego przemoc. Projekt ten tylko przewiduje usprawnienie przebiegu postępowania. Także absolutnie orzeczenia sądu, czyli nie policjanta, ale sądu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą wykonywane od ogłoszenia. Także te przepisy zresztą funkcjonują w wielu innych systemach prawnych. Mamy takie rozwiązania w Austrii, mamy w Czechach, mamy w Hiszpanii. W Austrii, przypomnę, od 20 lat takie rozwiązania funkcjonują i my wzorowaliśmy się na ustawach właśnie Austrii. I też nakaz, jeśli dobrze pamiętam, obowiązuje na 2 tygodnie właśnie. Dokładnie tak. Podobne rozwiązania wprowadzono w Czechach, w Hiszpanii od 10 lat i sprawdziły się. Także nasi rodacy, którzy jeżdżą do tych krajów, często właśnie chwalą tamte rozwiązania, więc będą mieli je u siebie w domu w tej chwili. Jeszcze jedna informacja. Ze statystyk policji, z raportów dotyczących funkcjonowania niebieskich kart, ogólna liczba podejrzanych sprawców będących pod wpływem alkoholu w ubiegłym roku 42 583, czyli to jest połowa wszystkich sprawców, czyli niestety zdecydowanie częściej, w tym panowie, bo na to wskazują statystyki, po prostu piją, a potem są agresywni wobec kobiet, wobec własnych dzieci. Tak, to prawda, ale alkohol nikogo nie usprawiedliwia, tak samo jak pijani kierowcy. Piją, później siadają za kółko i można się tłumaczyć, że ktoś był pijany. Absolutnie, alkohol nie jest okolicznością, nie jest odpowiedzialności, to jest inna sprawa. A jeśli chodzi o statystyki policji, ja bym chciał podać drugą wtedy statystyk. Prawie 250 tysięcy osób, czyli ćwierć miliona osób w naszym kraju może być dotkniętych przemocą domową. To jest ogromna ilość, to są niewinne dzieci często, to są rodziny, które dzisiaj nie mają się gdzie podziać, ukrywają się. Wreszcie musimy postawić na prawo ofiary, a nie prawo sprawcy. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Panie ministrze, spróbujemy połączyć się z panem, jeśli pan pozwoli, jeszcze raz przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. 7 trójek na początku 22, czy dzięki ustawie antyprzemocowej ograniczymy przemoc domową. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl, strona internetowa, tam sonda. My tymczasem witamy naszego gościa, pani Renata Durda, kierowniczka pogotowia Niebieska Linia, specjalistka zajmująca się przemocą w rodzinie. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Według różnych statystyk, co przed chwilą padło, 250 tysięcy ludzi w Polsce jest zagrożonych przemocą domową. Czy prawo, które pozwala natychmiast usunąć sprawcę z mieszkania, nakazać opuszczenie, pozwoli ograniczyć pani zdaniem przemoc domową? Ba, być może czasem ochroni zdrowie, a może nawet życie. Nie wiemy, czy pozwoli ograniczyć przemoc domową, bo zapobieganie temu zjawisku jest bardzo skomplikowaną sprawą i jedno działanie, jedno posunięcie zwykle nie eliminuje wieloprzyczynowego i złożonego powodu, dla którego ludzie stosują przemoc w rodzinie. Ale na pewno pomoże poprawić sytuację i bezpieczeństwo osób, które są bezpośrednio zagrożone tą przemocą. Bo mówimy tu o sytuacjach, w których policja wkracza do domu, w którym dzieje się przemoc. Tak. I ta interwencja policji nareszcie pozwoli osobom pokrzywdzonym zostać bezpiecznie we własnym domu, a nie być zmuszonym do opuszczania tego domu. To jest chyba najistotniejsze w całej tej sprawie, czyli czas działania, szybkość decyzji, tak, prawda? Tak, tak. Bo oczywiście mamy w tej chwili przepisy, które pozwalają na wydanie sprawcy nakazu opuszczenia lokalu, tak, ale zwykle to dzieje się to po tygodniach lub miesiącach, a w ekstremalnych sytuacjach nawet po kilku latach, kiedy już tak naprawdę bezpieczeństwo ofiar dawno wielokrotnie było zagrożone. Połowa zarejestrowanych przez policję przypadków przemocy związana jest z nadużyciem alkoholu. Z pani doświadczeń też to wynika, z doświadczeń Niebieskiej Linii, że sprawcy przemocy często są pod wpływem albo w stanie upojenia? Dużo częściej sprawcy nie są pod wpływem alkoholu, ale zwykle wtedy policja nie jest wzywana, bo sprawcy są na tyle sprytni, że wiedzą, jak odciąć ofierze dostęp do telefonu, wiedzą też, jak się wytłumaczyć policji, że to wcale nie chodziło o przemoc w rodzinie. Sprawcy, którzy są pod wpływem alkoholu, są dużo prostsi jakby do opanowania, bo po pierwsze łatwiej właśnie wezwać policję i policji jest łatwiej uwierzyć, że ten człowiek, który jest pod wpływem alkoholu, alkoholu, był agresywny, źle się zachowywał i tak dalej. Ale tu problem polegał zawsze na tym. I policja owszem zabierała z domu takich sprawców przemocy w rodzinie, którzy są pod wpływem alkoholu, ale kto płacił za jego pobyt na izbie wytrzeźwień? Budżet domowy. Niestety budżet domowy i najczęściej to właśnie te ciężko zarabiane przez osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie pieniądze szły jeszcze na opłacenie izby wytrzeźwień dla tego sprawcy. Być może to wszystko bardzo mocno zadziała prewencyjnie. Być może sprawca, kiedy zorientuje się, że z mieszkania może być wyrzucony natychmiast, powstrzyma się, zrezygnuje z przemocy fizycznej. Ja myślę, że tych sprawców, którzy są bardzo agresywni, pewnie sama myśl o tym, że coś się może wydarzyć, jeszcze nie powstrzymuje. Ale to, że rzeczywiście to się zacznie dziać, bo na razie ludzie wiedzą gdzieś tam, że właściwie no, mogą ponieść jakieś konsekwencje, ale dzieje się to rzadko. Więc to, że zacznie się to dziać, będzie naprawdę działało. Ja jestem przekonana o tym, że jak z każdym przepisem, jeśli tylko wiemy, że coś nam grozi, ale to nie jest konsekwentnie stosowane, no to ludzie sobie to lekceważą. Jeśli rzeczywiście policja zacznie wydawać nakaz opuszczenia lokalu, czyli mówiąc bardzo kolokwialnie, wyrzucać sprawców przemocy na te 2 tygodnie z własnego łóżka, z własnego domu, no to wtedy naprawdę myślę, że efekt będzie tu mrożący dla bardzo wielu, którzy będą myśleli o tym, że a co tam, podniosę rękę. Kto najczęściej dzwoni pod numer niebieskiej linii? Tu się Państwo pewnie zdziwią, ponieważ najczęściej w tej chwili dzwonią osoby, które są świadkami przemocy. 25 lat temu, kiedy powstała niebieska linia, 90% osób dzwoniących to były osoby, które same doświadczały przemocy i dzwoniły we własnej sprawie. W tej chwili ponad połowa osób dzwoniących to są osoby, które mówią, znam kogoś, kto potrzebuje pomocy, bo doświadcza przemocy, ale nie wiem, co zrobić tak, żeby to było skuteczne i pomocne, a nie żeby było jeszcze bardziej pokrzywdzające. Co dzieje się dalej? Bo często na przykład, no nie mówiąc o sprawcy, ale o ofiara, nie jest zainteresowana takim telefonem, nie jest zainteresowana taką rozmową. Taka rozmowa no, jest mocno krępująca, jest mocno obciążająca. Jak wtedy, jaką interwencję, jaką pomoc można wtedy nieść? Ja myślę, że w ogóle powiedzenie, że osoba pokrzywdzona nie jest zainteresowana pomocą, nie jest słuszne. To może być pozór, który te osoby stwarzają z wielu powodów. Ja to może źle nazwałem, określiłem. Bardzo przepraszam, ale intencje miałem szlachetne. Po prostu czasami interweniowanie we własnej sprawie jest niezręczne. Zwłaszcza, że często ofiara przecież usprawiedliwia agresora. Robi to dlatego, że po pierwsze się wstydzi tego, czego doświadcza. Tak, to pierwsza sprawa, ponieważ w Polsce wciąż jest tak, że sprawcy są lepiej postrzegani społecznie jako te osoby, które są skuteczne w różnych sprawach i te, które mają zawsze rację, a ofiary są traktowane, no właśnie jak to słowo samo brzmi, ofiary. Po drugie, dlatego, że osoby pokrzywdzone bardzo się boją tego, jakie konsekwencje mogą je spotkać ze strony sprawcy, jak sprawca się dowie, że one komuś o tym powiedziały i że jakieś służby interweniują, a wreszcie też boją się tego, że ta pomoc będzie nieskuteczna i właśnie tylko pogorszy jej sytuację i on jej wtedy będzie mówił, no wiesz, no i co osiągnęłaś? No powiedz, co osiągnęłaś tym, że poszłaś z tym na zewnątrz, tylko pogorszyłaś swoją sytuację. Więc rzeczywiście, ponieważ ofiary bardzo nie wierzą w możliwość tego, żeby, jeżeli istnieje jakakolwiek metoda, żeby im pomóc, to tą nadzieję powinny nieść osoby, które nie są ofiarami przemocy w rodzinie, ale są blisko i są przyjazne. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Renata Durda, szefowa Niebieskiej Linii, kierowniczka pogotowia Niebieska Linia, jest Państwa gościem. Dziś pytanie, czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową. 7 trójek na początku 22. Pan Grzegorz napisał, w związku z tematem mam pytanie dotyczące tak zwanego domniemania niewinności. Jak policja będzie oceniać, kogo może wyrzucić z własnego domu, a kogo nie? A jeśli zgłoszenie będzie fałszywe, co wtedy? 7 trójek na początku 22. @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Ktoś napisał, zmiany w prawie są potrzebne, ale najbardziej potrzebne nam są zmiany mentalności, brak społecznego przyzwolenia na przemoc domową, także na etapie wychowania. Jeśli rodzina sprawcy, w szczególności matki, będą stać za nimi murem, to nic się nie zmieni. 7 trójek na początku, 22. Pan Krzysztof napisał, jaka jest odpowiedzialność osoby fałszywie oskarżającej o przemoc. Są przypadki kobiet, które symulują przemoc po to, żeby przejąć majątek mężczyzny. Dużo takich przypadków opisywanych jest w internecie. Szanujmy mężczyzny, kampania społeczna. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Panie Aleksandro, witam Panią. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Ja dzwonię, ponieważ ja niestety jestem ofiarą korupcji w sądach po prostu. Co to znaczy, Pani Aleksandro? No niestety sąd odebrał mi dziecko. I sąd też odebrał dziecko partnerowi, nowemu partnerowi, nowej partnerce mojego byłego męża. Stosowana jest tam przemoc w tym domu. Zeznawało dziecko. My zeznawaliśmy. Została założona niebieska karta i dla jednego, i dla drugiego dziecka. Obie karty zostały umorzone. Było postępowanie karne przeciwko matce, czyli byłej żonie. Jak sądzę, Panie Aleksandro, sprawa jest dość skomplikowana. Niemniej No, interesująca, być może godna pokazania. Jeśli pani pozwoli, proszę się nie rozłączać, dobrze? Za chwilę weźmiemy telefon od pani. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Pani Anna jeszcze. Pani Anno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, pani. Słuchaczy i pana redaktora. Chciałam powiedzieć, że uważam, że każdy sposób jest dobry, aby pomóc ofiarom przemocy, a nie sprawcom. Znam prywatnie osoby, które wiele lat walczyły o to, żeby w domu był spokój, który jest potrzebny każdemu z nas, ale szczególnie dzieciom. Chciałabym powrócić do definicji przemocy, czyli przewagi wykorzystywanej w celu narzucenia komuś swojej woli, wymuszenia czegoś na kimś, narzucenia komuś bezprawnie władzy. I w związku z tym również chciałam wyrazić wielki sprzeciw przeciwko zwolnieniu pani Ani Gacek i innych redaktorów, którzy już w Trójce nie pracują. Trzymam kciuki za tych redaktorów, którzy nadal pracują w Trójce wbrew temu, co rząd nam chce narzucić. Także ryba psuje się od głowy. Nie narzucajcie nam tego, kogo chcemy słuchać. Płacę abonament, żądam przywrócenia wszystkich redaktorów wspaniałych, którzy dawali nam wiele radości. Pozdrawiam panie Kubo. Wracając, pozdrawiam panią do pytania, czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Ktoś napisał, a co jeśli sprawca jest jedynym właścicielem nieruchomości? Na jakiej podstawie można go wyrzucić z własnego domu? 7 trójek na początku, 22. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo. Witam. Panie Kubo, niech pan rzuci mikrofon w kibioni matry i pokaże, że jest po stronie słuchaczy. Do widzenia. Kwadrans do godziny 13:00. Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet. Mam nadzieję, że zwiększymy bezpieczeństwo kobiet i dzieci, które są pokrzywdzone w wyniku przemocy, że to nie one będą musiały uciekać z domu, tylko sprawcy. No i mam nadzieję, że też będzie to taki znak ostrzegawczy dla sprawców przemocy, że przemoc jest nietolerowana i że jest ta szybka reakcja, ale może to się przyczynić również do tego, że wielu sprawców przemocy decyduje się ograniczyć swoją przestępczą działalność i tym samym no, przyczyni się to w jakiejś perspektywie do ograniczenia przemocy, ale na pewno to nie jest takie proste przełożenie. 14 minut pozostało do 13. Czekamy na Państwa telefony, a dziś pytanie, czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Dwanaście minut do 13, 7 trójek na początku 22. Czy dzięki ustawie ograniczymy przemoc domową? Za, a nawet przeciw. Pani Grażyno, witam Panią. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień witam mistrza i cytat jak zwykle. Grażyna z Mielca. Witam Panią. Panie Kubo, proszę nie rzucać mikrofonem. Jest Pan wspaniałym dziennikarzem. Ale odnośnie przemocy. Wobec mojej rodziny była stosowana przemoc ze strony sąsiada. To była taka przemoc po prostu Pan był szefem ogromnej firmy komputerowej w Mielcu. I włączał sobie w nocy, bo był wściekły na sąsiada pod, myśmy mieszkali nad, włączał po prostu zdalnie, sterował muzyką. Jak policja przyjeżdżała, był w mowie tam z sąsiadką, która też już nie mieszka. I panie Kuba, proszę sobie wyobrazić, że była sprawa w sądzie. Sąd powiedział, na przykład pan sędzia powiedział, niech pani postawi flaszkę i wypije z sąsiadem, nie będzie dokuczał. Panie Kubo, to była straszna przemoc. Aż niewiarygodne, taka byłaby podpowiedź, tak? Wysokiego sądu? Tak. Sędzia, no nie chcę mówić na antenie nazwiska, panie Kubo, bo no nie, po co? Panie Kubo, musieliśmy... Tak? Musieliśmy? Musieliśmy sprzedać ten apartament. Do tej pory, panie, nie możemy odrobić tych strat. Panie Kubo, myśmy nie spali po nocy, ponieważ to się zawsze odbywało w nocy, a gość się wyprowadził do hotelu, żądał potem pokrycia kosztów od wspólnoty. Wyrzucili go z pracy z ogromnej firmy komputerowej z Mielca, wyrzucili, ponieważ udowodnili, że jest psycholem, ale myśmy już wtedy po prostu uciekli, sprzedając ten apartament, uciekliśmy z tego mieszkania. To był, panie Kubo, horror. To, co, tak jak sędzia się zachował, to po prostu miałam łzy w oczach, gdy wychodziłam z sądu. Pani Grażyno, pozdrawiam, dziękuję za telefon. 10 minut pozostało do 13. Doktora Aleksandra Piotrowska, psycholog, posłuchajmy. Wprowadzenie w życie regulacji, która w razie stwierdzenia przemocy domowej dawałaby interweniującemu funkcjonariuszowi policji prawo do natychmiastowego usunięcia z domu sprawcy przemocy, jest tym, na co czekamy od bardzo dawna. Fatalną naszą tradycją jest to, że wtedy, kiedy najczęściej kobieta jest ofiarą przemocy, to z reguły ona wraz z dziećmi decyduje się na ucieczkę z domu. Albo na parę godzin szuka spokojnego miejsca przeczekania, aż oprawca na przykład wytrzeźwieje, albo w ogóle opuszcza dom i tuła się po jakichś ośrodkach dla kobiet. Bywają oczywiście i takie przypadki, że to mężczyzna jest ofiarą, a kobieta jest sprawcą. No jego sytuacja wtedy też jest niewiarygodnie trudna, ale naprawdę to jest krok w dobrym kierunku. To sprawca powinien nie mieć co ze sobą zrobić, a nie ofiara. 9 minut do 13. Raz jeszcze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I ponownie pani Renata Durda, szefowa Niebieskiej Linii. Witamy również. Dzień dobry. Dzień dobry, panie ministrze. O projekcie mówimy dla takiej wygody komunikacyjnej, w uproszczeniu ustawa antyprzemocowa, a jest to w istocie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Ważne, że sprawca otrzyma, co podkreślają słuchacze, zakaz zbliżania się do ofiar, a policja będzie mogła sprawdzać, czy ten zakaz jest wykonywany? Tak, oczywiście. Policja będzie miała tutaj pełny nadzór nad tymi działaniami przez sprawcę. Na przykład policja będzie mogła uzyskać tutaj różnego rodzaju informacje o gdzie przebywa sprawca, zarządzić kontrolę operacyjną i roztoczyć całkowicie nadzór nad tym, nad sprawcą. Tak jest. Pani Renata Durda, jak nowa ustawa, jak nowe przepisy zadziałają pani zdaniem w praktyce? No, zapewne trzeba będzie zadbać o to, aby potencjalne ofiary wiedziały, do czego mają prawo i co się zmieniło, prawda? Przede wszystkim musimy zadbać o dobre szkolenia dla policjantów, którzy mają wydawać nakazy opuszczenia lokalu i zakazy zbliżania się, ponieważ to oni muszą umieć dobrze zdiagnozować tą sytuację, czyli wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie, a nie z jakąś manipulacją, która mogłaby mieć miejsce. No i też mieć odwagę do tego, żeby po prostu stosować te przepisy, bo oczywiście mogą one być też trudne dla tych, którzy sami je stosują. Panie ministrze, co dalej z tym rządowym projektem? Już trafił do Sejmu? Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. W tej chwili trafia on do Sejmu i mamy nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu i Sejm się już tym projektem zajmie. Renata Durda, szefowa Niebieskiej Linii. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. 7 minut pozostało nam do 13. Program trzeci Polskiego Radia. Jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Let's speak.